Yeah. Dzień z pozoru jak każdy inny, zła wiadomość nagle. Wszyscy by się nie, a pamiętam jeszcze dziś. Nas nigdy, nigdy, nigdy nie złamie choroba. Nie zabraknie zdrowia, miejsca nasze nigdy w grobach. Tydzień jak jedna doba, zabawa w Boga. 166 centrum w 6 jednym wozem. Zwinięty banknot biały wciągający węgorze. Asfalt rozstępował się jak czerwone morze. Czym byliśmy? Linią na monitorze. To miało nas w garści, nikt nie dostrzegł przepaści. Szybciej, więcej, krok po kroku do zapaści. Ziom na ziemi niewidzialna, dłonia żył pod gardle. Na ustach piana, lustrzana sala, bez wyjścia w imatle. Lekcja, którą będę pamiętał. Nigdy nie mów nigdy, wryta w świadomość błęda. Obraz jak padam na ciernie życia krwawie. Coś pęka we mnie, kompromis w sprawie marzeń. Nie jestem z cukru, się nie rozpuszczę, lecz ciąży presja. Śladu, który jest zbyt świeży, żeby go zadeptać. Czas biegnie naprzód, błądząc po krętych drogach. Nigdy nie sądziłem, że spokój może ratować. To ułożyło mnie od nowa, fundament jest solidny. Znam tą melodię, nigdy nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy, zapomnij o tych słowach. Przyjdzie czas, będziesz ich żałował. Nasze wersy w waszych domach. Przekaż ze słonecznego stoku i Grochowa. Nigdy nie mów nigdy, zapomnij o tych słowach. Przyjdzie czas, będziesz ich żałował. Nasze wersy w waszych domach. Przekaż ze słonecznego stoku i Grochowa. Tu chodzi o dystans. Nigdy nie mów nigdy. Tu chodzi o dystans. Nigdy nie mów nigdy, bo nie wiesz co cię spotka. Tu zemsta jest słodka, a prawda jest gorzka. Lecz mimo to ja przełykam tego proszka. Ciągle cię słucham i wciąż słyszę nigdy. Ty lepiej niż twoje obietnice zbrzydły. Tracę przyjaciela, bo hera go zabiera. Zamiast wybrać dom, wybierałeś cela. Dałeś walkowera, a śmiałeś się z gordycza. Teraz już wiem, kto kogo rozlicza. Kolejny mach ze spływającej kropli. To kolejny krok w stronę parszywej utopii. Mówiłeś nigdy, lecz się oszukałeś. Choć się zarzekałeś, wiemy, że kłamałeś. Dziś słowo dawałeś, jutro je łamałeś. W całej tej bajce prawdę ukrywałeś. Nigdy nie mów nigdy, nie wiesz co cię spotka. To o tobie zwrotka, płyniesz tym kanałem. Nieraz dzieciaku dłoń ci podawałem. Ja cię szanowałem i będę cię żałować. Jeśli tak nie jest, z błędu mnie wyprowadź. Nigdy nie mów nigdy, zapomnij o tych słowach. Przyjdzie czas, będziesz ich żałował. Nasze wersy w waszych domach. Przekaż ze słonecznego stoku i Grochowa. Nigdy nie mów nigdy, zapomnij o tych słowach. Przyjdzie czas, będziesz ich żałował. Nasze wersy w waszych domach. Przekaż ze słonecznego stoku i Grochowa.